हर महफिल में यही है चर्चा, ओ बम्बई या भोपाल। भैया जी बड़े रंगबाज। अरे चला भैया के भैया रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी लगा के घूमे मोरे अखाड़े पूछो को ताने घूमे मोरे अखाड़े काहे भैया। अरे अब का बताएं भैया, बड़ भैया है रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी सोन मछरी सोन मछरी सोन मछरी सोन मछरी बड़ भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी भैया मोरे हमरी पान चबा के गजरा लगा के भौजी तुमका लगा के भौजी हमरी पान चबा के गजरा लगा के भौजी तुमका लगा के गुस्से में भौजी हमरी पान चबा के गजरा लगा के भौजी तुमका लगा के निकली जो बीच बजुरिया ओहो निकली जो बीच बजुरिया फिर का हुआ भैया बड़े भैया की हवा हुई खराब भूल गए सोन मचारी भैया की हवा हुई खराब भूल गए सोन मचारी सोन मचारी।